أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا عظيم النور المغني عزيز يا كريم غفار تو ستار تو جبار يا حكيم قدوس يا شكور يا غفور يا رحيم مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان احسان ہم پہ ہے تیرا اے رب ذوالجلال امت میں اس کی پیدا کیا جو ہے بے مثال دکھ کر بطول جس کی حسن اور حسین لال لہموں کا لہمی جس کا علی جیسا با کمال قرآن و اہل بیت کو تو نے کیا یکجان بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان آدم سے تابا میں دیے آخر تیری عطا تیرے کرم کے بار تلے سارے انبیاء موسیٰ کے حق میں نیل میں رستہ بنا دیا مصلوب ہو کے عیسیٰ کے لب پر تھی یہ صدا ہر دل میں تو مکین ہے کہنے کو لا مکان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان معراج پر گئے جو رسول فلاں جناب معبود و عبد میں نہ رہا جب کوئی حجاب اللہ نے نبی سے کیا اس گھڑی خطاب درکار کیا ہے تم کو مجھے چاہیے جواب بولے رسول بخش دے امت کو دے امان بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان رب نے کہا ادا کرو حق پیمبری جس وقت آئے راہ میں منزل غدیر کی تکمیل دین کرنا ہے اس وقت ہے نبی میدان خم میں اس طرح مولا ہوئے علی اکمل تو لکم دین کا ہو جائے گا سامان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان زہرا کے گھر ستارہ جو اترا تو یہ کھلا محبوب پنجتن کو بہت رکھتا ہے خدا مکتب حسن حسین کا یہ گھر بنا رہا مسند نبی کی اس میں مصلی علی کا تھا چوکھٹ پہ جس کی رہتا ہے جبریل سا دربار بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان اس گھر کا فرد فرد خدا سے تاہم کلام سجدے میں سر حسین کا لب پر خدا کا نام خنجر تلے خدا سے یہ کہتے رہے امام، سر تیری نظر کرتا ہوں گھر دے چکا تمام، آتا ہوں تیری سمت میں دیتا ہوا آزام۔ بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان۔ اکبر نثار کر دیا اصغر بھی دے دیا، عباس اور قاسم و حر کو بھی رو چکا، زینب کے دونوں بچوں کو صحرا میں کھو چکا، اب دست ظلم چادر زینب تک آ گیا، لے دیکھ لے حسین کے چہرے کا اطمینان۔ بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان۔ خیموں سے آگ آگ سے اٹھتا ہوا دھواں، ننا سا ایک جھولا ہے شولوں کے درمیان، دامن جلا سکینہ کا کیسے بجھائے ماں، باندھی گئی ہے ہاتھوں میں زینب کے ریشماں، اجڑا ہوا ہے قافلہ سجاد ساربان۔ تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان۔ آئی صدا حسین کی ہے قادر و قدیر، بیٹی علی کی میری بہن ہو گئی اسیر، بے دست میرا بھائی ہے تو سب کا دستگیر، کوفے کی شاہزادیاں کیسی ہوئی فقیر، پھر بھی میں نو کے نیزہ پہ دیتا ہوں یہ بیان۔ تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان۔ ہم بے خدا ہے ناتے نبی ذکر پنجتن، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے میرا سخن، یاد حسین ہے میرا سرمایہ محن، ہے کربلا کی خاک سے آسودہ جو بدن، کیسے فشار قبر ہو پھر سرور و ریحان۔ ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان، تو ہے بڑا رحمان مولا تو بڑا رحمان۔